يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لن جتجو مرار جنباو لن بلنو الله لن جمسنو لن ياغي الله يوياف انو سورة لن ياغي الله كتبن لور لور وبنغل مجر يو الله ركو من براجمو yo jaban en e kadi ko pergitiden hen ko yo Allah yafo bakatuji men sura en ko hedde lewru ko e kedde ngurna men fo yo Allah newna men gollude golle modde e rentade kala ko bon ko modde ko yo jaban en ko fewani ko yo suro yafo allawi ya ayyuhal ladina amanu ehimun gondin bi Allah la taakulu wa tunyamiru amwalakum jawdala won bainakum haqqun wa bil bali la fanad nyaami oto nyaami jawdal hakkunum gonnam yeso harmugo ande gonnam ko dum woni ko sankiti mo jiida fona setti ponti mun ha e sebina jawmo yu mo wadi ku taw jomiraadu yu ala julbe kanaani wadde non e demudu jese dagiide na kewi sa wadi julaago na dagi sa remi na dagi sa ganda duriya ayni na dagi sa golli golle terde ma gedde ganda kala ko gollata gonnam e ganda gollal moddal anangi hen jobdima dum don basi ala hen koy waajo ma e tampere ma e dum don fona dagi kono yimbe gaccede do fo jana punta yim jomiraado haadi kadi ganda fagguruuji goddi nan don ko eno riba en aha jawdima an ka nyamla neddo temedere o yoba temedde didi sa nyamli mu unnyar ko ujunnaaji didi walla an jawdima kebda koy lutudu ziyade hazar ñanda fo gornam ka jaado pemi ganda ko ganda kursi dogowo France ada soodu en biyo yom mun e biida ma gaño en adamini gañade en e godo yeso ko yeso harbu gornam leedel men de na jurmini pucci dogoji France en ko dum cioraten gab tikkeji mun eden padi gañade ñanda pucci di dogado saari Dakar saari Bamako saari Abidjan saari Cameroon to jaada leedel men de be mari coloniser de fof njita ko no cuudi zur non hankadi ko do woni ganda favori ko woni wasaider be do daminana haaji yimbe hamme yimbe fo gonnam woni de do gedde gonnam yimbe yimbe dido tato gaño ko heddi ko gaño be jetta jawdel men fo milliarduji kikiido fo nawte France haaji non enen kam ko wiyete nogo puccu iwanta jam iwanta puccu do mbayla enen kam jam iwanta min ton tan elle mata en gala do puccu en puccu France jeewaten gagnoraade ni danda bangal jeude hazard lotori go yasu in harbi wasariqate wujjudu himbe in harmi gujja himbe gujja hakillaaji mabbe ha keedaabe hakillaaji mabbe ada funtabe ada yeyabe gonnam gelede ganduda an horema hutortab asubi arafama nota dum kullubitan so debbu ma nyawi nota dum ganda ko ha europe pour yo sal yo safro me neddo arema sellana bi ana do way feewon dem hunde sellina nyaw makko fof gonna mo holo ma itta hunde makko fo o jawama taw ko funti tan fo ko nguyi kadan de do gedo fo Allah harmini e faggorade ndani ganda e bangal deftere Allah e sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam jumraadu ganda woto nyamire jawdele mon do fenaade do mer illa an takuna tijaratan an taradin minkum sona bangal yeso ko wayno julaagu taw na weli mon ngitta neddo marchandise ma ndokka mo biya mo ya yeey de do daade ko kebda hen do mum fu ko anji min kay sa artirani kam yal kali san ko dum do anani taw ko do wil e bangal la ko diral hakkunde men la ko da jaha nyalla yede kebda fo no tana jomun ku fayi an ko nawa dum taw ko ina wili monde allahi wala taqtulu anfusakum wa tambare ko e mon e warde hore mun wona jettu labi tan yuto wala jetta poson tan ganda yara ala woto war kala ko ganduda sa wadi sariya mun ko wargo woni hen sariya mun ko warngo woni en oto mbade den hon anan andi sa nangirama do ko wayno drog leedele godde ka baratedo sa nangirama ganda odo tarfika gede bonde ka baratedo kabirde bonde en kure en ko nande honde gede mi asa wadi non kay nangirama warama ko anwari horema anani a ummi do wiade yanuye banke anangama warama ko anwari horema dum non fona fagguru modjur allu kala ko mbada ton barte don dentude kala ko batta jaha bara yimbe anisana ngama tan awaret allay woto mbade kala ko ina addana mo wared wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahiman wanno allah ko jurmo todo mon gorna allah no yurmo jiya e makko dum wadi wadi do sariyaaji bel mabbe dento bel mabbe kis bel mabbe kis no gornam ko ni jomiraa subhanahu wa ta'ala wi men allahi wala allahi nganda intajtanibu wala wama yaf'al zalika kala baddo gerde kadaade de e kala baddo de do gede nganda de allah hari de udwana pur ha jun taccude kerul e pur daktinde gede allah harmin o zulman e tonyangi fa safa nuslihi allahi yama minna namo naran jengul wa kana zalika latiman den hunde ala allah allah yasiran inanwi e dero gede allah hari de kala hen jando hen wa jumrar subhanahu wa ta'ala wi kango ko badda ko allah wofirta manonde anani allah yu nanete jengul kubbeda hen luppeda hen ha kurma batte ganda salade jamiroje allah walla sarade kade allah de allah yu ijtan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an gonnam allah na halde julbe allah yu songodditima bakatuji mawdi di kade don di onno bakatuji mawdi nan ton kadi to ko sinangodi jomiraadi so ngacci mawdi di ko wayno warde hore en ko wayno zina en ko wayno nguyka en e honden gede ganda be limtida di hewi al kaba'ir allah yu kaffira ngum sayyi'atikum min jafo mon to ko sonkon e bakatuji to ko sidi allah ya forto dum ko doftare mon an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kala waqtu mun julla ina wana sababu gonnam bakatuji banno da jafe hadi waqtu goddo kadi arde tanka topiti julde dental e der misido waqtuji maadi allah ina yafode ngati annabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqtuji joydi wa tan gono goto mun jogi wendu damal galle mun ina bufto hen nyana fo laabi joy e o namni hal yabqa min daranihi shay asin tunini haddo e bandu makko mbi ala o wi awa ko non bakatuji men to gosi dina ay ko topituden dental ko e julde de ko mojjere mawde woni hen e piben tan wonde hankadi dente de ndarata men julde no waqtuji di ko njaaten jama ko ay hunde bonnanta men so allah yaafi ma bakatuji men dan fiya ko ngurna men fo newato hankadi aduno fo yaajiram men ala fo ko tampin men so na gofi di batten di kadi ko wonata sababu di njaafe do kadi topitaage dum ina jaago buru waado wonde sababu bakatuji ma njaafe yaade jama ina hen annabi wi kala taabande ko baraji sappo kala taabande momtenda bakatuji sappo ay yaade jama no wayna sa juule waqtu tangi ko der misida hen gonda malaikaaji ko joodi tan na nyaago allah yo allah yaafuma ina nyaago allah yo allah yurmuma den gandi de ganda joomiraadu so ngacci mawdi di e mawdi di wonko annabi ju limtanno men hen be mbi annabi yo goni al kaba'ir ko rendinde allah rendinde allah den gandi goni rendinde allah yettudu hunde ada duoro ko wana allah ada watira ko wana allah ada yewiti ko wana allah na nannuma aljanna wallan danduma e jeengol ko wiyete fasungaaji dewe allah di gar sa wada ni dum ko wana allah ko dum woni shirku billah e do wori bangal shirku billah e annabi yo ngocci mawdi di rewi han ko bilew bilew wada gandi ko gada kalkoje koy bakatuji kalkuji koy bakatuji jaltinoji neddo diine ha laaba soodo ha laaba ha wiye cer hande gonam wiilebe no bay hewde kodorde men walla ko wiilebe dokkata men ko no way hewde kodorde men jiya gonam yimbe no gollira ceede en be jogi gonam ko wujoji en be ko kodoje en foko wiilebe jamiri laaci puccu en gonam newre jungu ganda de geden ko nande honde gede tan ha heewi jomiraari so ngoppi milew o ngacci shirku billah anani warde hore adi ko 3e position bangal bakatuji kalkojin fay limtede di anani ko non kadi watta walli yo mi zahf julbe hefrebe nangolir an doga walla kappa debbo juldo mo tinani matani eden gandi gere de ganda nabi limti hen gede hakke jeedidi ko kalkoje kon ganda ibnu abbas holli ina kewi bakatuji kalkoji na kewi kala bakkar gardo der qur'ana kay onde sakket mun wada hen ko jeyngul rentinira nadde jeyngul mi ko bakatuji mawdi heje allahi so ngacci mawri di min jafo to ko sidi onudkhilukum minna namo madkhalan kariman natir de lobber dum won nadde aljanna allahi wala tatamanna woto yelo yani woto wadnata ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd e neddo hanani tuyede batte kari hebi dum do minni yom hebe hono mun ha wurtuma e kiram chattudam ha wurtama e hasidaji jomun ala allahi woto mbade non godo fo yo yondino ko allah feccene dum ko gonnam goto rewbe arno mbiko ummu salamatu yinalaado sallallahu alaihi wasallam wardo kay nayi baraji fof kajum en najah jihadi na chaudina hen ina keba dum do e dum do min non amin nati der jomiraadi wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alla yukal ko worbe be kibirobe ne keba hono mun e mojjer innal muslimina wal muslimata hatu haadi anani ko non gonna jomira subhanahu wa ta'ala wi goni e bangal ha joni woto goor fo yelo fodano so alla wadi mo gor ko fodano wonde debbo so alla wadi mo debbo yittu alla ko mojjer mawde woni hen jomira subhanahu wa ta'ala wi goni lirijali nasibun wadani worbe be gedal min maktasabu ko e faggitino ko e bangal golleji mabbe mojji e jihadi mabbe e tampere mabbe bangal jine o ko non kadi wolin nisaa'i kadi wadani rewbe nasibun gedal min maktasabna ko e faggiti e debbo nan jogi baraji kewdi sa doftima jom galle ma areni hore ma areni kaddul ma areni gornam suudu ma areni jawdi jom galle ma ndaw baraji annabi sallallahu alaihi wasallam wolli on debbo e rewbe beedo siburibe ndani nyada addar wiita tan ko aljannatu jidda fo natiri ya nani jomiraadu ganda be nan ngoda dum ko faggiti ko nani was'alullaha min fadlihi nyaagudu alla e mojjere munde nani kala ko neddo hatu jini yo nyaago allah inna allaha ya alla kana wasifurima bi kulli shay'in kala huda aliman ko kando alla yuli kullin wadani kala non rewbe hen worbe hen fof alla yi ja'alna min badan dum mawaliya ko heedu dirbe e so debbo ma so gorko ma ina jogi tan groupe aji ko ina fota ronde ɗum no mimma tarakal walidana wal aqrabun ko accuno ɗum jinnaɓe walla yimɓe ɓadiɓe anani jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli ko hono dani kala hen mayru no jogui hen feccoɓe gonduno mum ina jogui bandiraɓe ɓadiɓe fotoɓe hebde ha joni ndu no allah fecciri noon allayi walladina aqadat aymanukum walladina aqadat aymanukum eɓe ganda ganda pimodiro ɗon gondoje ɗum woni ganduɗa yimɓe on saaha mo jiiɗa fof gonna wonmo jogui jatigui walla omo wadde alliance wonno on saaha wurde banggue mum natiɗi anani sanga jahiliya gonnam ko ni ɓe gonirno on saaha waɗino saaha yimɓe wattuɓe alliance ɓe awa jomum kala ko ganduɗa ko heeɓi caɗele a wallan ɗum kadi hay ndunu kadi ɓe ballon ɓe dokkodiranno hen jomiraɗo subhanahu wa taala noon nuskoye oɗo e caggal mum halli holli wulu arhami han kadi ko enɗam tan rokkete bandirama ko ɓen keɓata ndunu feccirno feccirano allah feccirindani allayi wa atuhum dokkeɓe hen gonnam nasibahum gueɗe mabɓe anani jomiraɗo inna allaha kana ala kulli shein ay kanko siforima kala hunde shahidan yani ko ceediɗo ko ƴillitiɗo eyyi jomiraɗo wi arrijalu ay worɓe ɓe qawwamuna kamɓe goni newo kamɓe goni newoɓe rewɓe ɓe e nder galle e ko rewɓe ɓe worɓe jogui guinol golle kañum en mbaɗa dirigé alannisa e dow rewɓe anani kamɓe neataɓe kamɓe ndentintaɓe ɗum ɗo moƴƴani kamɓe nangata e juuɗe he allayi bima faddala llahu badahum ala bad saabu gonnam ko allah waɗi ɓuural yoga hen e dow yoga anani ko ɓuuri hewde gonnam banggal gande ɗe eɗen gandi banggal gandal e banggal dirisde banggal jogade hakkille ko wiyete al wilaye fof ko worɓe ɓuuri hewde kay ko woni hayso rewɓe janguɓe kay moltanaɓe ne goodi kono ko ɓuuri hewde hen gonnam ko banggal worɓe allah wi kañum waɗiri noon o saria ni e banggal nden hunde eyyi ko worɓe ɓe ne ata rewɓe ɓe e nder galleji he nani ko noon ɗum woni ko ni saria allah en hay wiyoɓe hande rewɓe toñama ne gara ga ne gurta yimɓe yo murtin rewɓe si en ƴeewi leyɗele occident nde no foti leydi occident tan nan debbo woni hen président ina famɗi ama to foti debbo hen woni premier ministre no famɗi ama kono ɓe garan ka ɓe gona wiide enen rewɓe men toñama mbaɗidani mbattidani ɗum wonande koɓe ballata rewɓe noɓe ballira foof yo rewɓeɓe gon député ji change sariyaji ɗi sariyaji allah ɗi ɗum foof ɓe jawanta dogande ɗum woni ko jeeten joni ko wiyete assemblée ji men ko rewɓe tan ballete yo gon hen eyyi woni leyɗele goɗɗe emi jaaha hadde 40% goɗɗe ɓe jaaha ha 50% hankkadi ɓe goni tan koye ɓosde seeɗa seeɗa ha rewɓeɓe hankkadi ketta e guinol golle he woni bone waɗi allah yo bima anfaqu min amwalihim e banggal rewɓe kadi worɓeɓe ko deppisto e banggal jawɗele mum en eyyi so wiyama ɗo joni debbo ne rese ko gorko wiyete yo addu teŋe kañum addata ɗum ɗo e ɗum ɗo debbo kay teddugal mum wiyetaki yo addu hay hunde eyyi ngal ɗon teddugal ko allah rokki ɗum ɗon rewɓe debbo kala no ganduɗa no yoɗiri no fewiri kanko ummade mo darta debbo gorko wona teddugal makko eyyi ɓuuri fewde ko gorko ara dartuma hayso aɗa jogui hunde foof ko jogui ko adda rokkuma nden hunde waɗanma hen teŋe en ɗum ɗo en nani jomiraɗo subhanahu wa taala yo bima anfaqu min amwalihim anani koɓe dokkira koɓe dokkata banggal koɓe deppisto e banggal jawɗele ɗe anani jomiraaɗo subhanahu wa taala fawi ɗum noon koye dow worɓe he allayi fa salihatu tawi ko rewɓe moƴƴuɓe ɓe ɓaani taatun gonnan ko ɗoftaniiɓe joom galleeji mum en ko noon kadi hafidatun lil ghaybi ewo ko renɓe haa jooni gonnam ko wirni ɗum woni eɓe ndewni koye maɓɓe hayso worɓe ɓe ngalaa ɗon eɓe ndewni koye maɓɓe hol batte sabu ndeen ka allah ka e dow maɓɓe kadi eko allah yamiri kadi yoɓe ndeene ko yoɓe toppita ko bima hafidallah allayi wallati takhafuna nushusahunna eyyi tawi ko ɓen rewɓe noon ɓe kulɗon ciwtugu munen a faami oɗo debbo de kanko de ko laawiɗo oɗo de yiɗi yaltude koye dewgal he walla ko jiɗɗo suutaade joomiraaɗo wiyaani soɓe mbaɗi noon tan ceereeɓe de ala allah rokki ko laawol sariya hoto fotata reweede ɗum woni nde ɗo simore mbiɗen wiyete ko suratul nisa koni ndew sariyaji rewɓe ko are nde ɗo simore alaa fof to tawata ɗum ɗo e diineji aduna he baŋnge goɗɗo ƴew tan hay cuutugu hayso debbo wiino suuto hayso suutiima e baŋngal sariyaji ko haani waɗeede heen anani ɗum noon a tawata ɗum haa jooni e koduji leyɗeele goɗɗo allayi fallatiɗa khafuna nushusahun allah yi ɓen rewɓe ɓe kurɗon haa jooni cuutugol mum en walla laawugol mum en e joomiraaɗo subhanahu wa taala haali hoko haani waɗeede heen fallatiɗa khafuna nushusahunna fa izuhunna mbaajoɗeɓe artir debbo artir hakkille makko e dow gonga gonnam debbo naaɗo jinea waajeede hay gorko saka debbo a artirta hakkille ma jooɗoɗa ndena suudu ma kula allah joomiraaɗo joom mbaawɗe o joomiraaɗo subhanahu wa taala kañum waɗi ko wiyete dewgal ko ɗoftoɗa dewgal ma ɗoftoɗa joom galle ma mbasa suutaade mbasa sontaade anani mbasa haa jooni ngannda ko wiya fof mbiyaaɗe yaha joomiraaɗo haɗi ndeen huunde ɗum woni ngannda joomiraaɗo wi mbaajo ɗeeɓi on saa fa izuhunna anani tawi waaju ho nafaani kadi waajuru hunna ɗum woni pereeɓe filmadaji to wonno ndeer lelorɗe ndeer cuuɗi moon anani taƴoɗeeɓe heen eyyi son jalti boowal ɗum alaa heen de sahaaba annabijo mbiyeteeɗo moawiyata bnu hayda o yi ngarme annabijo mbima haqqu zawjati ahadina o wi holko woni haqqe joom suudu amen e dow amen o wi an tuɗim haa ida ɗaimte ñamminaamo sa ñaami eyyi woto wan taxe o haa idacta sayta koltinaamo kadi sa holti woto ya koltina hoore ma aano comci moƴƴi mbasanguuji poorɗi aan coorana joom suudu ma ko wiyete yaakumo aafi ko allah yi ala annabijo go an taxe o haa idacta sayta wala tadribil waja woto fiimo yeeso wala tuqabbihi woto yennumo woto huɗmo anani wala tahajuru woto fermo kadi illa fil bayri sona ndeer suudu negen paami waajuru hunna o ko ndeer cuuɗi tan ndeer cuuɗi to de fil madaji allayi wadribu hunna hay fiide ɓe ni dagiima on saha tawi ɓe laayima ɓe donkaami ɓe ngarte laawol fa in ata'nakum so ɓe ɗoftaniima moon noon tawi debbo ma na rewi laawol ena jaɓi haala ma allayi fala tabagu alayhinna sabila woto ndaarte laawol yettaade fiide ɓe eyyi an aɗa wuutani joom suudu ma walla on ko mbaɗaɗa nder wuro so arti koye debbo ma gittata allah yiwoto waɗe noon de inna allaha e allah kano o siforima aliyan kanko woni tedduɗo kabiran woni mawɗo sa hollimo an debbo ma an wawi ɗum joomiraɗo holli kañumne kañum ɓurma towde de kono kadi ɓurma mawnude eyyi ndeka rewɓe ɓe en paamiɗeɗo ayeji allah yi qaani taton rewɓe moƴƴuɓe ko ɗoftaniɓe joom galleji mum en ndeka en paami moƴƴuɓe ne hen ɓe moƴƴani kadi ina hen kono annabijo haalanimen e détail o wi hayru nisa imra ɓuuri moƴƴude rewɓe foof ko debbo mo ganduɗa ida nadarta ileyha sarrat kala ne daarɗamo a weltoto wonno ko neɗɗo kenɗo ko neɗɗo laaɓɗo ko neɗɗo pistuɗo ida amarta ha adaatka sa wiimo waɗa hunde haade ma joftinde foof tawa o waɗi gonnam yeddodirta e ma ha e batte kono imam ahmad wi dem joom suudu makko ummo salih o duuɓi capantati meera yeddodirde makko kala ko mbimi ko ɗum waɗata ɗum waɗi sa yamirama tan ɗofto wa ida hibta anha hafidatka fi nafsiha wa malik sa tawa kadi kanko debbo o gonnam o reena hoore makko kala ko yiiɗa mbaɗa ɗo ganduɗa yeeso makko e caggal makko waɗata e ɓeeɗo goni rewɓe moƴƴuɓe ɓe ko hono dani joomiraɗo subhanahu wa taala wi soon kuli noon ɓe cuuto hankkadi a faami oɗo debbo kana rendina kakon mum ina yaha awa mbiya ko ya waajomo anani woto kay ɓeyeden makko e bonande sa ñalliɗo taw ka jeeha so haalaji bonɗi no yoga e worɓe mbaɗata allah wi ala de fa izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila allah yo in khiftum shiqaqa baynihima joni allah na haalana men ha joni gonnam resodirɓe allah wi soon kuli ha joni luural hakkude mabɓe sa huli luural hakkude ganduɗa resodirɓe soon kuli allah na haaldata ɗo koye wakilaɓe ganna hooreɓe yimɓe hettuɓe e dewgal ɓe جمرادو سون كل لور الحق نما بفبعسو نلي حكما من أهله دون هاجون نياو وكوريج غوركوه وحكما من أهلها كوريج دبوه دعوكال سوچوتو مبادي هن والله كرجناتي هن ونجيوان كوريج رسپونسابل غوركوه رسپونسابل دبوه بنجاب انجوانو بكالد كم بسو بنغتش دامين ورواس دفعود الذي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما so ben jidi mojjere tan be darti mojjere ma Allah hawrugin ma Allah addu mojjere hakkunde mabbe e ko hono dani de gon yaabo yimbe kala hala mojje so jidi kala hala mojje debbo on hala kongol mun rokka ganda jahawo wakil mun e jom gallamo awo so jabi dum do min kawran anani kono kay woto wadamni woto wiyamni dum welata kam gorko wana ko non ko reji mun bi a debbo o e wata yi on paame makko o jaba artudo jodo o deje e wagasi kono non tawi ganda on paame makko ko jaltudo e ma gasi dum ko nangite ka ko lam gadda non kam dum wori ganda Allah wi yura islahan yuwaffiqillahu bainahuma inna Allaha ajibra subhanahu wa ta'ala kana walatima aliman kanko tigi woni ganda ko yimbe jahata e mun khabiran kumpitido kala ko yimbe pewnata وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الذي يعبد الله ولا تشركوا به شيئا الذي يدعي الله غور غتني الله كم يتي دوال كو دوال كو الله غور ورنت دعاء دغنن مولا دغنن يتا كو اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مولا تكو الله دوارتي بانغال دو وجيكو الله يمهب الجنه كو الله نياغتي yimi daɗe jeenge ko Allah ñaagete yo Allah ɗan artirɗanniiɓe yo sillin ñawɓe ɗum ko Allah ñaagete ɗum neɗɗo naamnetee koko waaɓi neɗɗo mo waawana hoore mum waawa wiyeede kay yo malnukaari walla ngannduɗaa yo nannukaari aljanna joomiraaɗo subhanahu wa taala wi wabudullaha ndewi Allah gooto wala tusriku bihi cheyan woto ndenndidine Allah hay batte hay huunde de Allah yiwa bil walidaini kadi moƴƴane jinnaaɓe mon ɗiɗo ɓe ihsanan woni moƴƴere eyi jinnaaɓe ɗe saaraaɓe mon ɓe mbaɗaneɓe moƴƴere ɗum won ɗiggandeɓe e ne'anaadeɓe e newanaadeɓe wobi zil qurba kadi e joomiraaɓe enɗam ɗum woni banndiraaɓe mon gari toppitoɗe ko wiyete enɗam mon waliyatama e aliyatimeɓe nder wuro e nder leegal e nder ngannduɗaa e galle kaani ko teddineede njurmeego annan mbaawiraa mun en jehi wal masakine miskineeɓe wuro kaani ko toppiteeɗe wal jaari zil qurba joomiraaɗo wiye ngannduɗaa e koddiiɗo ma mo njiiduɗa on so a waɗani ɗum moƴƴere way wiyete ko a sakkiima a jokki enɗam anani bannde nani o ko bannde onon njiidi kadi onon koddi ndaw moƴƴere so a waɗaniimo on ko duble ko baraaji ɗiɗi ngannduɗaa cowanɗe cowanɗe dokketeɗa wal jaaril junubi e koddiiɗo ma kay oɗo gonnam omo woɗɗitima e banngal haa jooni koɗorgal ko oɗon jiidi banngal asku anani ɓen fof yo moƴƴen Allah yiwa sahibi bil jamb hay jaaɗiiɗo ma tan e dawol ma e ɗanngal ma mo gonnduɗa mo jooɗoriɗa e place gooto e nder oto e nder avion fof yaawaɗan ɗum moƴƴere ɗum woni diine l'islam ko yamiri men ko walla aani oɗo gollitta usine gooto onon gonndita nokku gooto walla joom suudu ma onon gonndi ɗum woni asahibi bil jambi komo gonnduɗa tan mo gonnduɗa mo ngannduɗa oɗon gonndi ɓardirɗa Allah yoɓini sabile yimɓe dawɓe ɗanniɓe gonnam no darta ko dañi ɓe kadi moƴƴe maɓɓe Allah yo ma malakata aymanukum eko jeyi ɗum ñaawe mon ɗum woni ko kalifaande mon horɓe ngannduɗa jogi ɗon e jiyaaɓe Allah yi mbaɗaneɓe moƴƴere ngati ko musidɓe mon ko heɓiɓe ko no wawno heɓde mon koɓe jane mun kono wawi yande mon onon fof koto gotel giwɗon Allah wi inna allaha alladi la yuhibbu o yiɗa man kana kala ko laatiɗo muhtaran gonnam ko mawni kiniɗo fahuran ha joni ngannduɗa basotoɗo eyi Allah yiɗa ngannduɗa jehoowa na ñaaƴana wasso yimɓe na ƴamo ina fiya becce mun min komin mbi'i kaari komin tanum kaari ɗum ay batte nafatama ñande darga ñande darga ko ngaddi golle moƴƴe tan Allah wi alladina yabhaluna ɓen moni ngannduɗa ɗawoɓe ko Allah rokkuno ɗumena jawdi Allah rokkima jawdi wiya ittu hen haqqe Allah rokkuɓeɗo miskineɓe limtaɓe ɗo aliyatimeɓe yimɓe dawɓe anani Allah yi ɓe noon tawi ko ɓen saliɓe haala Allah ka koɓe keɓnon koɓe ɗawi ɓe goni sunageɓe wo yamuruna annasa ɓe jamira yimɓeɓe bil bukhli hay kadi e ngannduɗa e tidde junngo soɓe jii gonnam neɗɗo ne waɗa moƴƴere woto bonnu jawdi ma an keɓa jawdi maɗa waɗarao rokka yimɓe wo yamuruna annasa bil bukhl kadi wo yaktumuna ma atahumullahu min fadli kadi ɓe cuuɗa ko Allah rokkunoɓe ɓural mum e moƴƴere mum jiyagorem noon joomum na ñoofi tawna jogii ha heewi milliard uji kono gonnam ɓorta ko limcon mum hoto anndede hoto yimɓe ɗaminade mum hankkadi jawdi ndi chiffre o yaltata mbaɗi nder banque to tan mofte hay goto to andu anani hankkadi yalta boowal ñoofo batte tan anji rokkude banndiraaɓe mum kala mo wi koko hawlini change yeeso mum Allah wi a waɗi ko boni de o yaktumuna ma atahumullahu min fadli Allah rokkiɓe jawdi ha heewi gonnam ɓena cuuɗi ɓe mbaynoɓe ngala hay batte ni anani Allah wi wa atadna lil kafirin ina jeeya hankkadi jogiiɓe gannde ha heewi gonnam ceerno janngi ha heewi nantami hunduko mum no deƴƴi jamirta ko moƴƴi harata ko boni kala pankare no waɗe nder wuro no waɗe nder galle no waɗe quartier an woni janngudo wuro woni jogiiɗo diine kono a wiyata hay goto ngannduɗa yo dursiof koyngal mum dum foko hen je allahi wa atadna min kablani al kafina ya farab bedo anani ngan azaban lefte muhinan koynoji e walladina kadiban woni ganda kadi wobbena ton yunfiquna bina nafqa amwalahum jawda lamunan kon ko ri'a annasi ko yengirnirdi meran dokkirtaran ko batta ambi eske dokkirtaran ko yengo anani jomiraadu be don kadi be don kadi ha joni ko sappore mawde woda nibe be ngoni rokkirobe jawdeel munen wana sabu allah wala yu'minuna billahi be gongdinani allah wonde sa rokki miskino allah ko dum do kebata ala kambe be gongdinan dum be gongdin tango sabu so nokkima ya nyaldo rewde mabbe adam mantabe wala bil yawmil akhir be gongdinani nyalaw masakkat o kadi anani allah yawma yakunu ash-shaytanu lahu qarina kala kay mo sheedan woni cindo diido mun tawi an hunde ma fugo sheedan ko sheedan en jaadata ko sheedan gornam sakkituma sada danno wiyete go yaa yaato sheeda neji biima wandani anani gonnam leedi pelema bofte be biima dar naange nge awo sa fotte dokku ruttitu sa fotte gumdo kay lawol ma boni sa yi rawandu wala sa yi baba ladde wala sa yi gore baleju ma diwna dum tan tindino jotan hay gora danno de poti dum woni yaadude sheedan ani woppude geeda hay batte nafataama wa man yakunu ash-shaytanu lahu qarinan fasaa qarina kalmo sheedan kay woni jaadiidu mun boni jaadiido so sheedan sada resa ma jaato mabbe be miima debbo ya jew aw ko ni odo ko kiitaado sadiidi min lotam ma mo kiite makko ko ni barata ko ni battata ko ni barata dum fugo yaadude sheedan allah yi ganda fasa boni kay qarinan go nam sindiido so sheedan allah yo maada alaihim barakam hoko wadan dabe hoko hebata be law amanu billahi wal yawmil akhir so be gongdinino allah goto nyalawma sakker fiakuji mabbe fo e boyle juude allah anani sadare sa ganda ballintuda ko allah saradanno ballintuda ko allah biira ko bismillah tawakkaltu ala allah jaltirta galle ma ko inde allah min demi wakkilima allah jawa meda nyaagima ya renam inna nas'aluka fi safarina hadha al birra wat taqwa an nabiyyi sa jalta galle meda ndaw ko ni biyeten allah meda nyaagima diggere kulul allah mi arta meda allah meda nyaagima ya renam meda dawlama yaren gallam kadi caggalam to non de biata kono an sada daw ko ni wadate ko do nyalam ko ni kette hen nyaldi dawateedi di dawetaake no fo wona diine l'islam allah yi ko bonnanta be rasube gongdini allah e nyalawma sakkedo wala ma bil akhir wa anfaqu mimma razaqahum allah jawde lako allah rukkibe go sobe balli hen diine allah e miskinabe allah e maccube allah ko bonnanta be wa kana allah bihim alima jomiraɗo wi kanko sifa makko andi ɓeɗo koye jahata e mum foof ma yuɓirɓe golleji mabɓe ɗi inna allaha saabu allah oɗo la yazlimu o toñata misqala darratin ko fojono gabbil zarra ustantama moƴƴima jomiraɗo subhanahu wa taala winta ko hasana tawi kadi ko moƴƴil mbaɗɗa tawi ka julɗo allah yudaifa o sowa gilla ganda waɗɗum ha heewa o rokkuma o yuti min ladunu o rakka ummorade makko ajran jubde aziman mawdi allahi fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid hor jogori wade al halibe do heferebe walla lundibe dine ma be nyana darga allahi sumin gaddi kala lenyur kala tomonter min gaddi go nam sede do munen e allah adda darna do gol do lenyul darna innabi mabbe ki hako yimbe mabbe be bima jomi halide kono be jabani hala allahi anna muhammad wa ji'na bika min gaddu ma ala ha ulai do be do shahidan ka sede allahi yawma idhin nyande hen nyado on nyalawma ya waddu alladhina kafaru in yida kafir in yalo wad boni be bedo wa asawur rasul luttube nalado allah be ya dina annabi jogo ni way be chali be mbi lokkat be nangani be jelo nyan mun lawta sawabihim al ardu hanin tawi pundita ma leedi hatan hanino taw leedi rinki ma be modi be tan gonam nyan mun ko dum be jalato nyan mun allah wi yaqulu kafiru ya laytani kuntu turaba jala boni hanin tawi wonti leedi ndufri nyan mun ko be jeeta en najoje gede bonde law tasawwabil ardu wa la yaktumuna allaha hadisa taw kad bi tunanani allah gornam ko wiyete ha joni ya halaka anani jomiraa subhanahu wa ta'ala haldi be no ngani himbe suudobe gonga be anani be dutto kadi be pena kadi be wallahi rabbina ma kunna mushrikin be wallahi allah min gonan mushrik de allah ita ko dum wonno gonda ma allah ya ayyuhal ladina amanu ehimun gondin be allah la taqrabus salata wa tabarude julde noto juule wa antum sukare tawa ko mandilbe e wonno odo ay awa telligil on sa dolo suwa harminede taw won yarnobe dolo nonbe paye juulbe bonni qur'ana o yogay sahabaabe allah yi ala ko wota badi non e war badu de juldata wado mandili e hay so do ngando kadi dolo ina andar hala do ko wiyete sangara fuddi hala mun halede qur'ana wa suratul nahl allay wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana e bibbe ledde de wado mbade hen gede e gede goddo nan dongo ina yurna hakkilaji mun kadi wado mbato goddum kadi dum ina modji arzike modjo saaba mi imata ko wirnata kille ko modjani modjani gani be namni annabi jo Allah yasa khamr wal maisir e dolo en wuri en de gere ko nande de gere jomiraadi ko bakkar mawdu woni en yoga yimbe goppi hobbe goppan dun no paye julde kadi goto hen na mandil no halaka modjani Allah yi woto badu de dolo tawa do mandil hankadi wonti dolo hankadi hankadi faanama e dow mabbe e wonno sa jilu subaga sallifana waddani sa juri sallifana ala sara futuru vota konir olo sa fo an kariyar no be dolbe natti yarde jamma nyalaw ma o be matti yarude jamma anani tawon alli ko bakkar woni en mojjani jonnon ha aya qur'ana garda suratul maida on holli ka ko wiyete sangara dol kala ko ina sikrina wada ka barki anani ko risu min amali shaytan e do sahaba be no ko ni jomiraade yoto juule tawa don cikri hatta ta'lamu ma taqulun hangan nan ko kalaton e yonda ka neddo mandillo anda ko halata anda ko wadata du wadi ko hunde bonde ko gonnam jaw dolo hankadi hanki yaranno dolo ko warbe joni ha yottima rew e mi goto e mawbe meedi wiide debbo goto be jarni mo dolo haa mandillo wi bone wadi o yiso min cion so min jari ko dilo do sangaraaji doloji am mandili hankadi on donkan andudo hol gondo hol wombe baawiraabe monde yo dolo hande yottinama e sangara ha sukaabe rew batti yarne hankari so boyi so yari nani ha goran data gondo bam dum woni ko bon jomiraadi yu goppende hunde wonno neddo hunde fo buri forde ko Allah rukkuma ko hakkille ko ina itta hakkille ma ko baddata hen daren hakkille ma iwa gonnam tarada e tekke ma gonnam kala ko miijida ko boni jardo dolo mandili jardo sangara sikri na wada joda Allah wi wotan bade non hatta ta'lamu ma taqulun Allah yu ala junuban kada ha jun jomiraadi subhanahu wa ta'ala wato barde julde ka tawdo gonde janab ada wonde janaba ana labani hono birata da juula anani jomiraadu wi alaade illa aabiru sabil sona gondo lawol kay ko dawdo janaba heftimu o hebaani ndiyam jomiraadu beedon kade wadani be ganda sariyan ara yeso allahi gondo do janaba juulata hatta taqtasilu ha lot don anani tawi o ngontu marda tay kon nyawbe non aw ala safari wala ko dawul gondon kon dannibe aw jaa ahadum minkum walla addi gote mon ko wiyete al ghaid yaltoyti min al ghaid yaltoyti yaade tagal wuro jagal suudu aw la masumun nisa walla memo dirdon rewbe allahi falam tajidu ma son kebani ndiyam ko buftori don on sa bangal sodon naade julde fata yammamu pandi so de ganda bade te yammu sa'idan leedi tayyiban labidi e pawe juude mon de do leedi famsahu mumtum lam don woni maskon dum bi wujuhi kum e jaase mon waydi kum e juude mon he jomiraadu subhanahu wa ta'ala yu ko ni wadirte e Allah yu ko ni wadirte sa hebaani ndiyam awa wiya ko ya tam o ri batta da wonde janam sa alda sa da wonde janam sa hebaani ndiyam atamo on sahaba goto ganda hebaani ndiyam no wonde janam woni tallade ndufri e annabi wi ala ni tan in hejma wad juude ma de leedi tan moma e yeso ma ko non Allah yu famsuhibu wujuhikum wa aydikum inna Allah ya alladhi kana sifuri ma'afuwan ko jafoto do bakkar ghafuran kafro bakkar afuwan ghafuran ko didi tan woni ko de do simoro afuwan wa ghafuran qaddiri qabla alam tara wa lam yuhajiri e ko di ko ghafuran rahima hikka non no ramzan ke wala do on diwi ge de kewdo ko yewte bangal limde mon e faddal أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيدا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Jumra subhanahu wa ta'ala ajunu mahalan be do rokkabe defte be do golle mabbe bonde ko pewjanta julbe jamma nyalawma allahi alam taramata ayyan ila alladhina fa'ude ban utu rokkabe nasiban gedal dum woni min alkitabe defte woni yahudi yankobe be do allahi yastaruna ad-dalalata bi chubo ha joni majjere do pewal wa yuriduna kadabi muya mun anta dhillu sabila majjatun lawal din mun lawal din gonga wobe jida gandon den hunde do wadi nyen foko peje hefrebe be garaga hono be tatnirte men hono be goppinirte men dineji men di do wadi gornam lede lumen jurmini da tawnakki ujunere projet na do ko wete munazzama ko yen ONG ji ala foko de gariga sona de dine men saaji nganda be jaltina ko be kaata ko du eyi ko be kaata ko e ko be gollata les ko wona gootum e mbiya minen kay min ngari ko wallude rewɓe min ngari ko wallude suka min ngari ko wallude ɗum ɗo e ɗum ɗo kono min jogui programme uji agendaji less allayi wallahu alamu alladeyna andi be adaikum anjuɓe mon ɓe ɓe pewjanta mun jam tan o kafa billahi heeji allah kay waliyan keeɗo sonano nden ka allah e dow mun tawanno hay hunde julɗo heddaki leyɗele men guila sanga colonisation ha ñalawma hannde ñande fof ko feere hesere ñande fof ko dabare kese no ɓe goppinir yimɓe diine o wa kafa billahi heeƴi allah nasiran kakkitowo jinngowo sujomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah dandu men be dabare beedo bonde Allah min alladheena urade ben haadu dun ganda yimbe fewkini be be pewani on yahudi an koobe yuharrifuna alkalima bayli ra kongudi amma waadhihi e pala suuji majji e sifa annabiijo ko wonno tawrita be kefa be batta don goddu sallallahu alaihi muhammadu ko danajo batta don ko baleejo suyano ko dardar walla ko dum biya ko dabbo hankari ko non tan kala sifaaji annabiijo halano e tawrita be bakliti ويقولون أنبيان النبي صلى الله عليه وسلم سويمري بهود أنبيا سمعنا من ننيها لما وأصيناكن من ننغان من لطي يمروار مالا واسمعنا غير مسمعين جوران ننان أنبي محمد ما هالا تنفى من ننك حاجة من ألا من ننتا وقال لك من جبتا من ننتا من ننغتا بدوتو قد أنبيا النبي جو وراعنا وراعنا ندم غل يهودي أنكو بغجتو ربوند kono non e der haajuna du arab e furtugo teddugal nay kongule kono be jogi no be onirta kongul ngul woni hen e demgal mabbe ko yennude annabiijo tam be jala tappondira juude wiya be jennimo andani taw non annabiijo fu andi tinni anani ra'ina layyan bi alsinatim dum furtugo daayngal amen puuyngal amen anani dum woni furti ra'ina anani layyan bi de ganda onji demde mabbe o da anani yuude fi diina diina alislam الله ولو أنهم سنوا كم بدي قالوا من سمعنا من نني وأعطانا من ننجي دم دورنا موت بدم من نني من أفتيم واسمعنا أنك سهارة من جبن الله يبيا وانظرنا دار الأمن دار فيود أمن دم بريد رائنا الله يسبك قالوا أن دينهنا لكان خير لهم لا تبر موت بدم دم بر موت جنب واقوى ما كده بر نون ود بر فاشاد فمور ولكن لعنهم الله كونك الله هو الريب bi kufrihim sabu kafara gal mabbe du wadi fala yu'minuna be gonginta illa qalilun sana sa'atan mabbe ko on abdullah ibn salam onna jogino group mun go namda annabi jo ari madina de ko yahudi an ko be gonno kono kanko andi ko gongo o girdi dum mandi ni so gongini annabi jo yahudi an ko be jabantam on sa kanko woni gando mabbe woni gardido der madina kono fami ko yahudi an ko be jogorani gongindi kanko yeto annabi jo nati din alislam الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب إيه من ركاب دفت آمنون قوك إن بما نزلناكم من جب النوع القرآن قد مصدقا لما معكم أما قوك دين قوانم كن جغل أن توريتك الله ينقوك دين يطلق تهديد موضع ومن قبل أن نطمس وجوان كن من ملس التجاسم وند جو مراد هل سبين قوك إن أنت وني أنك جاسم بدي ملس دون وده دي كريب كيب جا جيت ما ينب ما يهون نفاني Allah yo mercita yaso go wada wirgal no wada hijab der bernama hay sa yidi nadde gonga hankade hebata wonno sa andi gonga salim Allah ganda yobirtuma ko mercita bernama ya tanji ya neddo no jangi qur'ana ha wawi ko qur'ano wi ko ay gotel eno yida qur'ana yamiri ko ganda ko yamiri ko ay gotel eno wadata hajuma ko nittu gaga jamaroje qur'ana anani dum woni ganda wadede kib kib dum woni ganda bernde mun mercita annat musawjuhan فنردها من رتد على أدبارها يتشغل مج يأس ما وينو حجد ماني حنكد أنا ونتي مركل ده حنكد أهود فامتا اللي يأونا لعنه ولا من كل بدون من نسك به كما لعنه من نسكرنا أصحاب السبتين بأوينو بأسد به اللي يهرم غاو أسد به چالي بنغاو اللي واتي ببامد لده هاجوني واتي بها جوني گرج واتي ببادي جا يوغا يمب دولي ديكو نمبي بيتنغو نو گرجيني mai tan kono baadi ni sona amde tan e fubude amde haajumuna la yidina ngona siri hay patti anani wa kana sifuri ma walla latim amrullahi yamruare alla e ko alla nyaawi ko mafibulan ko ko sinate ko ko wadata e mi wado ayne tellinde dum wadi ni kanko abdullah ibn salam be kuli kambe ko annati alislam o keddibe don be keddidon be nuska ngoni majjube go nambarana ngoni hafere allahi inna allah alla kay la yaghfiru o yafata ko an yushraka bi ko rende dina e makko ko wete shirku billahi ko Allah wi yafata ko dum de wa man yushriku billahi yaghfuru ma dun zalika o mo yafo kala ko yottaagi shirku ko e bangal bakkatuji liman yasha wonande mo haaji e jomiraado holli do kala bakkar bani adam wayi wadde tanki wona shirku billahi o mo yafo o mo woppu e shirku non ma certa hen ha laaba tan ko heddi go sa woppi shirku billahi kala junubu jogida Allah ina wayi yafata mo so jalam kadi on nangirma den hud do war ko wiite yi mo goppo shirku billah kono shirku ina boni kay ko don tan wawi hadde kadi jomiraadi yafata ko bado maado shirku billah ومن يشرك بالله كان الدين دين دو الله فقد افترى وانكو ففني مع الله الله الكذب ثنان فقد افترى انه ففني من غندا اسما بكر عظيما مود ادون كلا دين دين دو الله ففني ما بكر مود سنا دم انكم خل دليل ما ود شرك بالله دم بكر مود انا يشرك بالله كهون بوند على فو دليل كاي انو ada ya ada ganda ada gongin ko wete ha joni ganda de do kede mi daade nafma walla won ko de baye dun cande ma ko wana Allah wa man yasik bi waratin aw nabin an hakilla ma won ko seder walla ko nyire ganda jaran nyire barugil mi ya dum do wadde ko nyire fowru dum do wadde ko ganda nyire boy walla dum do wadde ko hoggo cholil walla wadde ko ha joni ko ganda sigi walla wadde ha joni ko segneji ganda liwre chile ya gonam ledel men de na jurmini jomiraru wi kala mayron wa dum do yafuta ko dum wadi bakkar mawd allahi alam taramata ayyan ila alladhina fa'ud ban yuzakkuna anfusuhum bi ina pito beccena manta ko e munen ya tam mantudo har mun no way bond min ko bi kari ko min tanum kari kada kada dum nafata ma hay batte yahudi an ko be non biyanno kambe biyar go non be badondire allah e kebi ha ande yobe baluta ko biro allah nyane fof dum woni mantudo wadde anono ngabirta biro allah hono jarata do asman hay hunda wawa do wawa hay tabade hay 2 metre wawa diwade anani allahu alam tara alladhina yuzakkuna anfusahum billahi yuzakki man yasha ko acca allah ko allah labinta wonande mo haaji wala yuzlamuna ko be mustanda golleji mabbe di fatilan ko wayno didel tamarore ni an didel tamarore sa ummi tamarore do geejile hunde nan do no en lirpa fini allah ko dum heew rukkude be example mi way dum don ganda be mustanda ki الله ينظر جاو كيف يفترون على الله الكذب خنا كيفن ربنال دو الله ننا بادون كيفن ربنال دو الله ودون جيدا الله ودون كالدا الله ودون جيدا نلاد الله نحال نمن جمروج الله داو بنال الله يوكف به اسم مبين هيتم بكار كه لا دو ود نين هود اناني بيدو يهوديان يعني كوب اي جانغو به دفت مبه يابه لابي فوكو نيتا دو ود غاندا اي غارو دو بيدو يهوديان يعني كوب هودال be gummi to madina gabe jeyi ha makka pour yidude anbe nelado allah e habotobe nelado allah e badde ko wite alliance ko anani be gummi be jeyi ton be bi mushrikinen enen fo gondi muhammad ko ari wuro amen ga kon min jidam baden fere enen fo kabe na makko jaran yahudi yankobe non wite no enen jogi deftere enen jogi din be jeyi be janto ye mushrikinen makka nabe rewobe toruje sanameji allah wi alam taramata yan ila alladhina fa'udabe utu rakkabe nasiban gedal mer kitabe deftere kon yu'minuna bil jibti wa taghut be ngogina ko wete stor al jibtu ko tor wa taghut e ganda ha joni e sanameji urashiyan ko be jeyi ha ton be bi en minan mon gondi garan jogi do deftere jogi dine ya yantu ye jom tor dum won ko jeetan hande ko yewen tan hande wete be do ganda na jogi deftere na jogi bindi kon gollondirta ko ganda jom tor en e jogi be golle bon ويقولون للذين كفروا بيان هافر بيدو كم يهود ان كوب ديم جيي تون دي هؤلاء يهدا من الذين امنوا سبيلا امي بن هؤلاء اي اونم بيدو اهدا دون بودي موجود دين من الذين امنوا بين غوجين بي الله سبيلا الله اي امي كم هافر بيدو بيان هافر بي مكه جوغي بي توروجي رووبي سناميجي بي اونم بودي موجود دين اناني اي محمد محمد نون على تور wi go yo tor wakko dum ni wona defter yahudi an ko hebe de wato ne do rew fetiso rewde do gede kono be dutti kambe baddo alliance ko yimbe mushrikina be do allahi ulaika alladhina la'anahumullahu be dum woni be allahudi wa man yal'ani allahu allahudi non falan tajida la hebanta on ha joni nasiran kakkito e lepte allah allahi in am lahum nasibum min al-mulk made on jogi gerale laamu allah he saka mbima e badma dani be battumani be baba leydi ndi ko allah laamidi anani jomiraɗo laami jeyi laamu foof anani allah so kamɓe jogino doole fo idan ndende laawi tan naase ɓe dokkata yimɓe naqiran ko fotino beram refel allah didel tamarore ni allahi am yahsuduna annasa ala ma atahum llahu min fadli eyo walla ɓe kasittu neɗɗo ganduɗo kasittu annabijo batte moƴƴere ko allah waɗani nelaɗo allah rokkimo annabagal rokkimo yimɓe gonam barkimɓe laatiɓe nana keedi caggal makko anani e mbi annabijo kadi resanno rewɓe omo yiiɗi rewɓe misinno ko ennabi o yahatamo resa rewɓe hewɓe mo bonnitimo jomiraɗo wi in annabaɓe yiiɗiɓeɓe heɓɓuɗuma hewde rewɓe faqad atayna ala ibrahima alkitaba walhikma Allah yiso kambe jogino laamu hay goto hebata hen Allah yimin dokki koreji Ibrahim ko wiyatebe Musa en Dawud en Suleiman be fo kibi anna bagal kibi deftere anani Allah yo atena am kadi min dokki be mulkan aziman laamu mang en nabi Dawud en jogino chapande jeenay deb anani en nabi Suleiman makko na jaha ko heewi Allah yifaminu man amana bihi ina yahudi an ko be heggondin bi annabiji kadi o min hum masadda an wona kadi ngorni be ga makko anani ben kay jabaani Allah yo kafa heedi bi jahannama e jahannama sa'iran yani ko hubbirde be jahannama heedi awa kan gal hubbirte ngi ganda be do yahudi an ko be hefre be kala mo gondinani Allah yi innal ladina kafaru bi ayatina satay ko ben yeddube ayeji amen dedo sawfa nuslihim yama minna nabe naran jengul be cuma hen habe kurma Allahi kullama nadijat juludum kalande hurmi guri mabbe di baddalnahum min gossitanobe kadi juludan guri goddi ghayra ha ko wana di joginoni e gondo jahannama ko ni so nanama jar jahannama woni ton ha guru ngu furi ha ganda hurmi Allah kadi hultinambe guri goddi hollama gondo jahannama tekkeni guru mun ko hunde mawde ne yarani hakki hitane tekkeni guru watan du woni pesher tan bangal guru o ina tekkino feewi annabi yo halni men neddo jahannama nguru makko tekki en dina yarane hakka hitane annabi sallallahu alaihi nyiire gondo der jahannama nyiigal mun wonno jese de baklit tago ngo waylite o wi nyiire neddo jahannama na fotay hayre uudune na mettude yide allahi be bi'ane la yazuqul azab ha meeda lefte alla inna allaha alla kana wasifuri ma azizan ko teddudo ay hundo ron kanta hakiman ko nyenyudo ha jona bangal tago makko walladheena amanu wa amilus salihati sabiyan gojin be alla non golli golleji lobbi sanudkhilu man faynanu debe jannatin aljannaji tajri ina ila ina doga min tahtiha illas ladde aljanna kodorde al anharu bijji dum woni chaali khalidina fiha ko be dumatobe hen abadan ha bada lahum wadani be fiha der aljanna e azwajun suddi be rewbe mudaharatun labbina be galda e pi labbe galda e kala ko nifni wanudkhiluhum minna nabi dhillana lasdawdi zalilan dumini lasbubritan min jeta nangi إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما جمرا سبحانه وتعالى إن الله ألا يأمركم أم يأمر أن تؤدوا الأمانات ندكي تن كولاج إلى أهلها فيودي جوم إن بي جمرا يأمر أعد آية قرآن قال دكا دهالا رحل فينا هوند ركت جوم هنا قرقنا ماك ورأسيان وطول ورسال ركود bi ayo hay so ni sababu mun ko ganda cuktude suudu kaaba no ina anda ganda liñul goto non ton kambe jogoto cuktude de nyande fathu makkah wala nyande fathu makkah de dan nabi yu nangi cuktude gal gal juude mabbe uddi naata suudu kaaba de it toruji wan baranodi ton mumti fotoji gonnodi ton ha gasi dan nabi yu yalti noddi gorko ni taw suwana de l'islam o rokkito o yi dum do ko onon jey ay goto tetata dum do e juude mon sana toñaw nyalaw mo hande onon toñangi ala hayso annabi ju foli makka nabi hewi pouvoir awa cuktirde de kambe dokkete kambe galle moftannodo cuktirde kaaba gila kaaba woni don de ha nyalaw mo hande ko juude mabbe woni gona dum woni sababu be do hankadi ko hedde mabbe go fobe naati diina l'islam e mojjere mawde gornam joomiraado ko yamirta ko dukkite gotel fo en ganda sharia mu أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها اللي وإذا حكمتم بين الناس سن شري أنيابي حق يمبكدي ألا إن يمر من قد أن تحكموا بالعدل لنيابي تن قوانغ بانغال سريا كو قوانغ تن ورته وتنبيه هنكون جول بيون كبي بوفار اندر وره هنكالي دون جنغانا جول بي على جمرار جبتان دين هوني دوما دين دين الإسلام هبدي دولي عدونا يفوف كلا جول بي هوري عدن دي سبه ننجينو نكو والإسلام بي كو غنون دان جنغل على hay goto walletaake wonnam ganda dum wiite ko woni addu ko sen jeyi sahabaabe ko en Umar en ko wiite ganda haaje en Usman en Ali en Abu Bakr en ko noon dal tan Abu Bakr yu kala tonde mon gare kala ne kam su woppi lawol batte kam e lawol hay goto buran do goddo yimbe burundir tan ko kulol Allah kanko fo e jogade pouvoir o sum wadi ere tan kala ne kam su woppi lawol tan nyaawi kam no heddi be nyaawirte dal wonnabe kala gisse goto hakkunde Sayyidina Umar goto goddo hoccuno wutte makko jamdi wutte meken e dan gande habbe tanobe hanki dum bornoto non kanko gorko de hocci wutte onon wonano hay juldo anani ko yahudi yankobe Sayyidina Umar yi wutte onon Sayyidina Ali yi ko kanyum ji be jibe porondiru on sa ko Umar woni qadi e Umar woni ganda khalifa kanyum nyaawata yahudi yanko Sayyidina Ali fo nodda gornam tribunal e be nyaawde Sayyidina Ali yi gornam na arin darde yahudi yanke mo natane hay diina l'islam kono Allah halani bi yoto be toña hay goto toña da ke batti l'islam e bi pouvoir tan toña gonnam diina minorité en ala dum ala diina l'islam jawle dele men de chrétien no way fam buri do dole no baade burde be hewde ni kon ko wiyete duruaji mabbe fobe na badda abena dillina sone ruuji mabbe kadi yimbe daanaade abena jara do luuji mabbe abena ngama e der baruuji mabbe e der hajun eglisaji mabbe hay goto weta be to nyaata non bangal ledel julbe de fof ko minorité nder hen be goni hen minorité hay hunde be yada kono jaha jewa minorité julbe nder ledele hefere sa jewi julbe gornam leedi ko wite sin ko en anda julbe ni na kewi ton ko non hefere be buri yawde ala fo ko be badata be wonnam julbe kade horde jarne force julbe kade julde misidaji mun en kele du wadi ko wadi nder ledele europe e espagne fo ko l'islam wonno dominé be kel hande nder ledele europe julde susa made misida ala hay sama hi misira watta en minari mi bi jugudu watta ki en julde susa wadde misor susa wadde jallaba hala mun halataake wonnam sen jeewi julbe leedele hefere be fof gonon indi leedi indi to julbe gonam misida mabbe kelebe pie be nyammine to bamdi ladde par la force dum fona wadde gonam der leedele pakistan sina no kuji to budisme en hebi dole to kono l'islam o hadi ko wiyete tonde diine minorite doore kango Sayyidina Ali kanko yahudi kanko e fof ndarna yeso tribunal ya Sayyidina Umar wiya wi ganda ya Abul Hasan o sowirno inda Ali ne sawi khasmaka foto ndire mo kabdido ma o yani kango Sayyidina Ali be ngala nokku goto me to wonno nyaawore Sayyidina Umar wi yo dardo on nokku goto fote makko to daroto do ko don dardo non dido fof uyino yeso sayyidina ali ngo wayli kay gonam ne wiya nyaawore nde yo wat sayyidina umar sayyidina ali wi odo wutte ko minoji yahudi an ko wi min kay min wutta ko minoji be mi sayyidina ali l'islam no wi sa fu nodditi mo hunde ko anje ko an addata dalilu ko anje donc sayyidina ali yahani addude dalilu ko kanyum je o to kay be rutte tawa ko juude mun wiyataake wona kanyum je ko biido kanyum je mo tawraado o jeya ko on addata ko wiyete seede walla dalilu anani kanko sayyidina ali non ko samiri mu anani waawiide ganda waji wonde do hunde do wadi yahudi yanko sayyidina wutto accira yahudi yanki don ummi gornam wi dum do woni nyaawore sariyaaji annabaabe o wutto o ko anji nokku maana da yaha wadde manir ad umme do hirki ma o sami koccum ko antigi je rokkiti gorko o rokkiri sayyidina ali sayyidina umar yindi bi mo mi sawi khasma kane de a weltaake o mari ko batte mi mi fondima yahudi yanki nokku gor dum addama sunade yeso ma ngo wayli o wi ala addani kam sunade ka burni kam yahudi yanki a jingani kam do makko ngati biida kam abul hasan biida baban hasan a soowi indam kanko nodduda am mino ciowda kam onno sa soowi nedda teddini dum o wi metti kam ko ciowda indam ko kanko kalda indam makko ka jingan do kam juuli pedo ngoni annabaabe ni annabaa sa annabiju yo alu be woni be ko ni mbay jomiraade wi da hakamtum bayna nas an dahkumu bil adl inna allaha ni'ma tariku alla wajato mon de gornam ci nundude siyam ya fundu ya wad gonga ya yadi tari eske ko alla wajato wi emba gornam sinno ko ni mbano de ni'ma ya'jukum bi inna allaha kana sifuri masami'an ko nano kala ko ina hale basiran ko jiyo kala ko ina golle allahi ya ayyuhal ladina amanu e'mon gonin be allah أطيعوا الله دفتنوا دي الله وأطيعوا الرسول دفتنوا دي نلاد الله إيو أولي الأمر منكم هاي جميرا فيا كوجي غن أرضي بمون بي بي نسو جميري من دفتنوا دي بي بي نون دفتن دي كو تشغل الله تشغل نلاد الله سبن غتشي الله والخير دفتن تاكي دي لو أولي الأمر أم بي بي نفتار من أنفايو كو دو النبي جو لا طاعة بمخلوق في معصية الخالق دفتار على ناتاغا دو تونو غوفل تاكدو allay fa in tanaza'tum fi shay'in som podo ndire hunde dum woni on ardaabe ardibe mon do be anani faruddu hunduttine nyaawore sare mun e allah feewde allah dum won deftere allah nani war rasul en laad allah dum woni sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ni tayi kay on laati maka do ngogdin allah e nyalawma sakketo zalika ay ruttude nganda ko nyapodo ndirden fo deftere nawet deftere allah e sunna annabi yo khairun dum deburu mojjude yaade gonnam na abbo ha jone peja halaji ganda di gona gon wa ahsanu buri ngardo de tawilan duttor gal so duttade deftere allah e sunna annabi allay alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum amanu walla yaz'amuna annahum amanu alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum amanu mata yani fewde be do bi ina biya woni zamu ko halde ko wana gonga tan amanu bima unzila ilayka mi be ngongdi ni ko jippina fewde ma an muhammadu wama unzila min qablika ko jippina ha joni ko idima ko kono non bangal sariyaj mabbe bi jinnawde ko bangge ko yuriduna yata hakamu ila taghut e be jidi nyaawdi no yaade sariyaade sariyaaji mabbe fewde taghuteje du wori gornam taccube keeri bewbe be en annabiju ari madina julbe ko buri hewde ko makko ngarada sariyaaji mun me kefral gotal na wonno madina ngal na murti wito Ka'b ibn al-Ashraf on wadi ha jun tribunal mum bangi yo yimbe garton nyaawde e makko wato yimbe jaato Muhammadu o gorko bondo o do Ka'b o woni mo annabi yamiri yo sahabaabe bardu tanke to nyange makko mawni diina Allah e mawni annabi sallallahu alaihi wasallam o satti tam binde julbe to Madina do hade makko warede anani o do gorko wara gila subhanallahu nani warda ko jamma heferebe jitan ko hore makko na wirgo dum addana hono makko en hewbe kulti anani alla yu qad umiru an yakfuru bi tawno kambe be jamirama yo be jiddunde an hunde da hutaji di sariyaji munoto kedino e ben kono wiridu shaytanu shaydani ina muitan an yudhillahum law majjin tabi dalalan majra ba'idan wudune gong alla yu idha qila lahum tayyib bi anama ta'ala ungari ila ma anzala allah fa'udu ko alla jippini ko e ngari charen sariyaji hakkunde men ko alla tellini ko jewen ko jogiden do ko hande ina qur'anan ina sunna annabi jo na badan so ala embedden ladde dum wono ila rasul so dum ha ala matan ina anda salatobe be siyama ngari hande kala ko jeddundirden gila diine jaha e gonkaaji men sariya men duttena defter Allah sunna annabiju ina anda salatoobe be ko holi ben raayital munafiqin tan jaa nafiqiyaji de yasudduna anka be ngorno gama sududan e ngorno gol nyaw ya wudi yanke kay nafiqi kay juldo mo faamaani diine mun walla mo yida Allah yida nalaado Allah siyama ngari nyaawde na defter Allah sunna annabiju jabata nani joomraaji ko ni Allah wini fa kayfa idha asabatuhum shakiba non ganda su hebi be musibatun lepte bonde musibaji bima qaddamat aydihim sabbu faggiti dum juude mabbe ko keferu e gofi di mbadat ni luttade nelado Allah dido bone ci karaydi bendirani Allah wini dum hebi be summa rifti jaaw ko be ngaray ma ka an Muhammad yahlifuna billahi be ngondira Allah wallahi minan kay min jihirani to in ardna mu yani en yaade amin jaasari ya jamana mukkuji goddi illa ihsanan sana yidde wadde modde tan ma sala anani wa tawfiqan addude kawrale wondurde yimbe tan mi kambe dum wonno he ko masala ha gondigal tan allahi ulaika alladhina yuroobe dani be ko feno ya'lamu allah allati andi ma fi qulubi gona berde mabbe nafiqer allahi fa'arid an muhammad sufuri be dani ngorno durno beedo anani wa'idhum hulbim be baajudabe wa qul lahum halam fi anfusihim fi yakuju mabbe no cifurini jikkuji mabbe bondi di haltudi qawlan hala balighan nas hala mabbe halaji battinoji no fe gufbe ko marado ko purudabe en kefiru ganda golle bonde mbadal de allahi wa ma arsalna min nalani min rasulina la illa li yuta'a wa nam sana daftane ko yamirta ko bi iznillah yamirware allah e jomiraade wi kala nelado mo neli anani ko yamirta ko sarada hakkunde yimbe ko anani sona dum don jabe nange e tawi an biida Muhammad ko nelaado ma Muhammad ko wi ko ana wadata ko hadi ko a woppani eske ana jabi ko nelaado Allah sada teddini annabiyo sallallahu alaihi wasallam sada teddini ko addi ko ada woppande en hunde nanga gede godde ko addani ne dum woni ko annam ko watte hande ko annam eden nyaagi Allah yo Allah faabu ko jomiraar subhanahu wa ta'ala wi beedo de wala wa annahum izzalamu anfusahum sinno kambe be be toni ko e mabbe de dum woni yaade gannana nyaawu e sariyaaji bangeji goddo wala yaade daagutaaji jaawu ko be ngartino e maabe tuubi fastaghfirullah be ngimsini be nyaagi Allah yo Allah yaafo be annana annabiyo ngimsinani daabe wastaghfalahumur rasul nalaado Allah imsinani be Allah wi la wajadullah ma be taw joomiraar subhanahu wa ta'ala tawwaban ko dutti dutti nawo e do mabbe rahiman ko jurmotobe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.